Hey, hoe is het met jou afgelopen vanochtend? Nou, je zult het niet willen geloven. Rij ik daar tijdens mijn rijexamen, zweet in mijn handen, dwars door horen heen, komen we terug bij het afrijcafé. Ik kijk rechts van me, ligt die examinator te pitten. Hij schrikt plotseling wakker en zegt, als ze allemaal zo rijden vandaag, dan wordt het een rustig dagje. Je snapt dus wel dat er voor mij maar één rijschool bestaat. Oh, auto- en motorrijschool Kortie zeker? Inderdaad, auto- en motorrijschool Kortie. Kortie is de enige rijschool in Enkhuizen en omstreken die motorrijles geeft met radiografische instructies. Kortie, telefoon 022 80 161 43.